Oké, okay, sziasztok srácok, visszatértünk az egy újabb Edersign-ra. És újabb ismerős arcon álltam, ugye? Már látom az első kommentet, hogy én nem felállt, hol van felállt. Mindig ez van, mindig. Előbb-utóbb csak megoldódik egyébként, most színesebb lesz a jövőben az Edersign felhozatala, mint eddig bármikor. Viszont most egy aktuális témát fogunk elővenni, amiben te otthonosabban mozog szerintem, mint én vagy a legtöbben idehaza. Ugye az E3-ról fogunk beszélni, és annak is az egyik legmegosztóbb szereplőjéről, vagy hát akivel szemben legnagyobb elvárásaink voltak, a Microsoft Xbox. Vagy egyáltalán megjelent az E3-on. Hát azok közül, aki egyáltalán vette a fáradtságot, hogy megjelenjen. Tényleg, ha már itt tartunk, magával az E3-mal, te hogy mennyire vagy elégedett? Mi ugye élőben közvetítettük, az úgy benne volt, hát de én, ugye lesz az ember, nem csak mint Microsoft. Nekem az a problémám, hogy én tudom milyen, amikor az ember ott van, mert én talán 2000 óta talán 2-3-at hagytam ki, az idei volt az egyik, és teljesen más. Tehát így trélerek alapján tájékozódni, úgyhogy nem játszottál a játékkal, nem mutatták be neked a gameplayt, és közben nem mondták el, hogy a játék egyébként miről fog szólni, milyen lehetőségek lesznek benne, hogy fog működni, ahol ugye minden prezentáció után tudsz kérdezni is, tehát a Fallen Order-nek a trélere volt az, amit láttam, hogy nagyon megosztó, és utána elkezdtek kijönni a hands-onok, és ott meg mindenki egyöntetően dicsért a harcrendszert, a felfedezést, meg egy csomó mindent. Tehát nekem ez nagyon hiányzik, tehát így itthonról ilyen kicsit üresnek éreztem az egészet, mert megszoktam már, hogy Microsoft sajtótájékoztató, aztán rohanás a következőre, aztán reggel korán föl kellni elmenni a Microsoft múlthoz, ahol ki tudod próbálni az Orit, a Halo-t mondjuk nem, a Gears Multit, meg egy csomó mindent. És ugye erről szól az E3, hogy utána fél óránként be vagy táblázva, és stúdióról stúdióra, fejlesztőről fejlesztőre járva egy csomó játékról érdekes infókat tudsz meg, jóval többet, mint mondjuk egy CGI trailer, amit meg tud mutatni. Jó példa erre mondjuk tavaly a Cyberpunk, ami egy nagyon elsőprő, nagyon hangulatos trailerrel indult, ami később kiderült, hogy Cinematic Engine, de nem gameplay, és utána ugye mutattak 50 percet, amiben kiderült, hogy milyen lesz valójában a játék, és azt igazából csak azoknak mutatták meg, akik kint voltak, és pár hónappal később került ugye csak fel a YouTube-ra. És ugye ott lehetett beszélgetni is a fejlesztőknek, ugye ráadásul egy magyar srác volt, aki demozta, tehát még a nyelvi akadályok között, és le tudta mindenki küzdeni. Aki beszélt magyarul, nem fogom voltunk így. Tényleg egyébként azt lehet tudni, hogy a Cyberpunk, amert szóba került, hogy kint volt esetleg, mint játszható szoftvert, hallottál esetleg? Persze, ha nem játszhatóban volt kint, hanem megint bemutattak egy 50 perces demót, ahova kizárólag regisztráció alapján lehetett bejutni. Akik látták, elolvastam 2-3 hands-ont, azt mondják, hogy nagyjából a tavalyit kapták viszont, csak teljesen más területen játszódott, teljesen más küldetéseket kellett megoldani. Ugye ebből kiderült, hogy Keanu Reeves karaktere az egy valami a Cortanára emlékeztető AI a fejedben, tehát ő nem egy szereplő, hanem egy olyan szereplő, aki megjelenik előtted, és vagy egy múltbeli emlék, vagy valami hasonló, ami végigkísér a játék során. Bemutattak egy új ilyen kódfeltörős játékot, ami által kicsit a bajosoknak a kódfeltörő részére emlékeztet. És mindenki azt mondta, hogy nagyon ígéretes, nagyon ambiciózus, de a gameplay még nem tűnik tökéletesnek, de a vezetés még mindig nem elég kiforrott, de még van egy csomó idejük, tehát nem féltem őket, hogy ne hoznának ki egy minimum egy nagyon jó játékot. Aztán, hogy az elvárásoknak képesek lesznek-e megfelelni, az nagyon nagy kérdés, mert ha valami az E3-on nagyot szólt, és ami a legtöbben megnéztek, ha csak a YouTube statisztikákat nézed, akkor az a Cyberpunk. Magasan az volt a legnézettebb YouTube videó. Ja, ez egy olyan showt is kapott egyébként, hogy ez még a traileren kívül is. Hát igen, szinte... én szemmeggyődésem volt, hogy részeg a Keanu Reeves, de a többi, hát én mondom, azt oda beküldték, beszívva, beállva, attól féltem elesik, de állítólag ő ilyen karakter. És egyébként erről, tehát hogyha így visszagondolok a Microsoftra, akkor így nagyjából a három pillanat, ami megragadt az egészből, az egyik ez volt. Tehát, hogy csináltak több száz millió dollárért egy tök nagy reklámot a Cyberpunknak. Mind a három emlékeztetés pillanat a Cyberpunkhoz volt köthető, hogy lement a trailer, meg kijött igen, a hisz. Igen. Aztán utána meg, hogy aki beszólt neki, hogy you are breathtaking, hogy az megkapott egy... Igen, Cyberpunk. Igen. Gyakorlatilag ez le is lett fedve, hogy mi történt a Microsoft konferencia alatt. Hát, ha le nem is lett fedve, de hogy amit mindenki, vagy legalábbis amit én vártam, és akkor lehet, hogy ez a te véleményed nem egyezik, de én azt gondoltam, hogy most van a Microsoftnak talán először és utoljára olyan esélye, hogy a következő generációra úgy tudjon fókuszálni, hogy tényleg nincs konkurense. hogy én azt vártam ettől az E3-tól, hogy elmondják nekem, nekünk azt, hogy a következő Xboxot ezt miért akarják eladni, és mi az, amivel engem meg tudnak fogni. És én nem éreztem semmi olyat, ami miatt azt érezném, hogy nekem a következő konzolomnak újra az Xboxnak kellene, mint vezető platform, mert szerintem nem tudták kihasználni azt a helyzeti előnyüket, ami megadatott, ugye ez a Sony távolléte. De a konzolról magáról többet megtudtunk a PlayStation-ről azzal, hogy láttuk, hogy a Spider-Man 3 másodperc alatt betölti, vagy még annyi se a pályát, mint itt effektíve egy videó montásban, ahol elmondta mindenki, hogy hát ez a világ legjobb konzolja lesz, és őrületes gyors lesz, de igazából ezt már hallottuk 2 év a Project Scorpionnál is. Pont ezt akartam mondani, hogy ennek kapcsán kicsit úgy utána nyálasztam, hogy ebben a generációban a Microsoft anya vezette fel az eddigi konzolokat, és 2016 óta ugyanez a montázsolás megy, hogy emberek beszélnek egy arctalan konzolról, és elmondják, hogy fú, ilyen gyors még sosem volt, hú, ilyen erős még sosem volt, ilyen számítási töbletet még sosem láttak, és ennek kapcsán egy olyan kérdésem lenne hozzád, amit te azért lényegesen több E3-at láttál testközelből is, egyáltalán láttál testközelből hozzám képest, E3-at én még nem. Hogy tapasztaltál már olyat, hogy egy új generációs konzolnak a bevezetése 3 E3-at vegyen igénybe? Most a jövő évi E3-at is ide csatolva? Ugye tavaly már szó volt a Scarlettről, idén szó volt a Scarlettről, jövőre ugye tárgyév lesz, megint szó lesz a Scarlettről, aki lemaradt róla, a Scarlett az a Next Gen Xbox-nak a projekt címét takarja. És nagyon volt jellemző, általában ugye a következő generációs konzolokat mindig a release előtti E3-on szokták megmutatni, hát bejelentik júniusban, vagy akkor inkább megmutatják, a bejelentés az általában van, hogy előbb kiderül, de akkor látjuk valójában, akkor mutatják meg azt a line-upot, amivel szeretnék eladni, és aztán megjelenik a holiday seasonben november környékén. Hát szerintem a Microsoft azért próbálja ezt a vonat követni, mert nekik van szükségük arra, hogy megteremtsék az igényt a felhasználóik felé. Nem a Sony-nak, akinek szerintem elég jól áll az ászló, és ezután az E3 után is azt mondom, hogy még mindig nekik áll jobban az ászló. Független attól, hogy tisztán látszik, és amiatt mondtam, hogy nem voltam meglepve a sajtótájékoztatóról. Én beszéltem egy csomó barátommal, akik a szakmában dolgoznak, vagy itthon, vagy külföldön, akár a Microsoftnál, akár fejlesztő stúdióknál, és mindenki elmondta, hogy a Microsoft a Game Pass-re és a szolgáltatásokra fogja tenni a hangsúlyt, mert szerintem azt felmérték, hogy a szoftver kínálattal nem tudnak versenyezni, tehát nekik szolgáltatásokból kell egy olyan rendszert felépíteni, aminek az Excel táblának a vége zöld, nem piros, tehát a nyereséget termel, és erre egy tök jó módszer az, hogy a Game Pass-t kiterjesztik PC-re, mert egy csomó család emiatt majd a gyerekének előfizeti azt a 10 pár dollárt, és a gyereke tud játszani 120 játékkal, anélkül, hogy bármilyen konzolt venne, és emiatt jóval nagyobb bevétel fog jönni ugye a szolgáltatások oldaláról a Microsoftnál, nem feltétlenül az Xboxból, hanem akár a PC-s vonalból, nem véletlenül a crossplay, meg lassan jönni fognak majd a cross-évek. Ők egyébként nagyon helyesen felismerték, hogy apa konzolon Fortnite-ozik a gyerek mellette, PC-n Fortnite-ozik úgy, hogy együtt játszanak, tehát szerintem ez nem egy rossz package. Az nagy kérdés, hogy a core gamernek ez egy kielégítő package-e, illetve az, hogy ez egyébként hogy lesz financiálisan rentábilis, mert azért nem tudom, hogy ebből hogy lesz nekik annyi bevételük, ami akár a saját címeiket finanszírozza, nem hogy még az összes többit, ami benne van a Game Pass-ba. Én azt gondolkodtam, hogy a Game Pass mögötti ideológiát azt értem. Csak azt nem értem, hogy ez hogy fogja becsatornázni ehhez magát a konzolt. Tehát, hogyha megveszed a Game Pass Ultimate-et, ami mindegy, volt ebben egy ilyen fél mém, hogy 15 dolláros lesz ez az Ultimate dolg, ez egy tök jó deal, nagyon jó deal. De ehhez mi a szarért vennél egy konzolt, hogyha igazából gyakorlatilag már évek óta egy alap PC-vel, mert szinte minden játékot el tudsz futtatni, de teljesen vállalható minőségben. Miért vennél 120-ért egy ilyen konzolt? Hát nem 120 lesz, hanem 160. Akkor 160. Hát, ugye 4K 60 FPS, meg 8K 120 FPS, mert ugye mennek itt a számok. Egyrészt azért, mert egy konzolt megvenni olcsóbb, mint egy olyan erős PC-t, ami mondjuk 4K 60 FPS-re fogja ezeket a játékokat futtatni. Ez volt eddig is, vagy az egyetlen hívó szó, hogy egyébként egy ilyen hardware ára az kb. PC-n egy hasonló grafikus kártyának az árával felel meg, tehát sokkal jobban megéri neked megvásárolni. Alapesetben igen, de ugye arról van szó most már, hogy a cloudba tervezi mindenki átvinni a játékokat. Hát ez meg a következő. Igen. Tehát igaz, a 4K 60 FPS például a Stadia-n keresztül azt ígérik, hogy különösebb hardware nélkül most a Chromecast Ultimate, tehát hogy Ultra, vagy mi a szara neve, minden azt a cuccot, azt most hanyagoljuk, hogy kell hozzá, mert az ilyen szempontból elhanyagolható összeg. De azért az, hogy az ember vegyen egy 160 ezer forintos konzolat, az egy kicsit több kéne, mint az, hogy vedd meg, mert a játék egyébként elérhető PC-n is, tehát ez ennél sokkal egyszerűbb üzeneten el lehet csúszni. Igen, és, de ebben a mostani generációváltásnál szükség van egy konzolra, mert ez még a klasszikus konzolháború zajlik így a felszínen, és a cloud gaming, meg minden az, ugye mindenki tudja, hogy ez a jövő, és mindenki tudja, hogy ez irányba fog elmenni a játékipar, mint ahogy mindenki tudja, hogy ez a Game Pass és az előfizetés alapú szolgáltatások lesz a következő lépés, ami ugye a jövőbe vezető útnak az egyik abszolút fontos alapköve. Úgyhogy ezt a generációt meg kell lépni így, és nekik van egy jó csapatuk, akik technológia szempontból össze tudnak rakni egy nagyon jó gépet, nekik van egy nagyon jó felhőszolgáltatásuk, ami szerintem tud úgy működni, mint a Stadia, ahogy tette. Szerintem, ha az elindul, akkor maga a Game Pass egy jobb deal lesz. Nem tudom, hogy fog működni ez a Cloud X vagy X Cloud rendszer. Úgyhogy olyan üzleti modellt fogja használni, mint a Stadia, vagy pedig megvan ez a havi előfizetéses modell, és egyébként meg streamelj szerintem ez utóbbi lesz, tehát egy sokkal jobb ajánlattal fognak tudni előállni, mint a Google-ösök. De ebben a generáció, vagy ehhez a generációváltáshoz még nekik szükség van egy hardverhez. És ha már hardware és pénzük van, akkor legyen bivaj erős. És a fejlesztők állítása szerint az Xbox valószínűleg erősebb hardware lesz, mint a PlayStation. Itt az a kérdés, hogy az Xbox be tudja bizonyítani azt, hogy meg tudja mutatni ennek a konzolnak az erejét, inkább így fogalmaznék, mert azok a stúdiók, akiket megvettek, amiről tavaly is beszéltünk, azoknak nem szükséges egy ilyen erős konzol, mert azoknak a stúdióknak a 90%-a jó eséllyel ilyen AAA játékokat fog legyártani, és nem AAA. Kicsit azért próbáljuk ezt körülírni, hogy mi a különbség a AAA meg a AA játék között, tehát hogyan képzeljünk el egy AA játékot? Hát fejlesztésben minimum egy nullával, több, de lehet, hogy kettővel. Mert ezek a AAA. Uh-huh. Tehát ezek jóval nagyobb költségvetéssel, jóval nagyobb fejlesztői stábbal. A végeredmény szempontjából mondjuk duplának tekinthetünk egy Psychonautsot? Hát duplának, triplának semmiképpen. Uh-huh. Az egy komolyabb indie fejlesztés, mint ilyen duplát lehetne rekeszteni. Akkor toljuk egy kicsit tovább, mondjuk a State of Decay tekinthető duplának, vagy az már inkább a AAA? Nem, semmiképp sem AAA. A AAA mondjuk egy Assassin's Creed, egy Death Stranding, egy God of War, egy hasonló nagy költségvetésű játék, amin tényleg látszik és a befektetett munka. Ezek a stúdiók, vagy ezeknek a stúdióknak a nagy része ilyen kisebb, de jó minőségű játékok előállítására képes. Nyilván nem kell nekik 4K 120 FPS, meg 8K, meg végkép, de ezek a stúdiók felvásárolhatók, ezek a stúdiók azok, akik jó eséllyel aránylag egy jó meta átlagú játékot képesek a piacra dobni, de ezek a stúdiók nem képesek arra, hogy egy God of War-ra, vagy egy Death Stranding-szel fölvegyék a versenyt, de szerintem tudja a Microsoft is, és tisztán látszott ezen a sajtókonferencián, hogy ha megnézed, akkor szerintem azok a játékok, amik nem multiplatform címek, és most PC-t ugye ne vegyük bele, azok közül igazából a Halo meg a Gears volt az egyetlen, amit ide meg tudtak mutatni, ami ilyen nagy játékos. De azt tavaly is megmutatták, és ezeket úgy mutatták meg idén, hogy idén se jönnek ki. De tehát, a Gears kijön. Bocsánat, a Gears ki fog jönni, a Halo az nem. Viszont majd beszélni fogunk, igazából most a Adderside-nak az egyik ilyen kis vonzereje, hogy tételesen végig fogunk menni a főbb bejelentéseken, amik megtörténtek, de a többek között ez is került ki a Cyberpunk, mert ugye azt talán nem kell bemutatni senkinek. Egyébként rendeltünk Cyberpunkos pólót. Na, hát örülök, mi kellek mi az, hogy fekete, az is szürke? Fekete? Na, csak a fekete. Azért mondom, most süt a nap, nem jó. Nagyon jó, baszki, nagyon durva, $60 volt két póló. Igen? Plusz a szállítása. Igen? Most ezzel itt nem, csak vesz, és kurva drága. Igen? Igen. Szörnyű. Hát, jó megy, látod? Ja. Köszönjük meg a Patreon-t. Térjünk vissza a Mike-óra. Project Scarlet. Ez egy konzol fed lesz szerinted? Vagy pedig két konzolnak a gyűjtőneve ez a projekt? Ez egy konzol lesz. Most ugye több pletyka is van. Ugye mindenképpen akarnak egy gyengébb hardware-t, ami olcsóbb, és ami valószínűleg a cloud gaminget fogja kiszolgálni, illetve szeretnének egy olyan konzolt, ami olyan, mint a Scorpio volt, vagy hát a One X, és ez a Scarlett, hogy a kettő közébe tesznek-e még egyet, ez egy jó kérdés, szerintem nem, de ez egy konzol lesz, egy bivajerős konzol, egy elképesztő nyers erőt felvonultató hardware, ami azért Microsoft abban nem hazudik, hogy ez valószínűleg tényleg négyszer gyorsabb lesz, mint az Xbox One X. Az, hogy most ez 120 FPS-sel fog-e 4K-ban futtatni játékokat, ez nem rajtuk fog múlni, főleg a saját játékaiknál nyilván erre fognak törekedni, hogy legalább magukkal ne köpjék szembe. Úgyhogy szerintem egy brutál jó konzol lesz, csak ez az E3, meg ez a sajtótájékoztató nem hoztam a kedvemet ahhoz, hogy ezt meg is vegyem, mert miért? Egyelőre nem tudtak tényleg semmit letenni az asztalra. A Halo trailer jól nézett ki, majd gondolom oda jutunk. De azon kívül semmiből nem mutattak semmit. Valószínűleg várják a következő E3-at, amikor majd megpróbálják prezentálni azt, hogy mire képes ez a konzol, de én félek, hogy az új PlayStation-ön a jelenleg kapható PlayStation játékoknak a feltupírozott változatai kentebbe fogják verni a Microsoft Lion-jának a 70%-át. Aha. Itt az a nagy kérdés, hogy a szolgáltatások és a Game Pass az lesz elég hívó szó a brutál, erős AAA címekkel szemben, amit a Sony fog valószínűleg felvonultatni, vagy amúgy, amit jelenleg is ugye művel a piacon. Jó, akkor viszont... De egyébként én visszakérdeznék, mert hogy neked mik voltak a benyomásaid, vagy te ezt vártad? De tényleg érdekel. Tényleg? Tényleg. Figyelj. Többet vártál, nem? Konkrétabbat vártam. Tehát mi pont azt beszélgettük a stúdióban, hogy ha vennénk a fáradtságot, és egymás mellé tennénk a tavalyi konferenciát, és a mostani konferenciát, hogy mennyi eltérést tapasztalnánk benne. És nem azt mondom, hogy képkockára, vagy mondjuk verbális eszközökben, retorikailag, hanem hogy tényleg mennyivel tudtunk meg többet bármiről, azt illetően akár, hogy mit fog tudni a Halo, mit fog tudni a Gears, akármivel kapcsolatban. Tehát értem, hogy a Sony példa nem volt ott az E3-on, de ezzel Microsoft... De most már nem bánják, tehát... tehát ennek így sok értelme nem lett volna, de ezzel, hogy a Microsoft bevállalt egy 2 órás konferenciát, ami végül nem volt annyi, ezzel sem kerültünk közelebb az égvilágon semmihez sem, amit addig ne tudtunk volna. Tehát addig sem volt dátumunk a Halo-hoz. Továbbra sincs igazából konkrét dátumunk, de eddig is lehetett tudni nagyjából, hogy szeptemberben jön a Gears. Jövő év holiday season a konzol. Hát igen, csak ennél konkrétabb igazából nincs, tehát annyit tudunk, hogy év vége. Azt most már tudjuk, hogy launch cím, de egyébként ez is érdekes, hogy egészen addig úgy tudtuk, hogy jelen generációs cím lesz a Halo Infinite. Ez is van. Tehát ez ki fog jönni Xbox One-ra is, és a Scarlett-re is. Hát igen, csak hogy de ez nem fura. Tehát amikor beszéltek arról, hogy van ez a generáció, és az a probléma a One X-el, meg az alap One-nal, hogy felmérhetetlen erőkülönbség van a kettő között, tehát ha kiadsz egy játékot a két konzolra, akkor még csak megközelítőleg sem fogod ugyanazt az eredményt látni nyilván az alapkonzol kárára. Mi mondjuk a PlayStation 4 Pro annyival, tehát olyan számottevően nem erősebb a PlayStation 4-hez képest, hogy ez a probléma kimutatható legyen. És akkor ki fognak adni mondjuk egy Halo-t, egy, ahogy te mondtad, egy négyszer erősebb konzolra, egyszerűen ugyanúgy, mint egy mostani rabnak egyébként lesz felvővő piac, és nem olyan, hogy... Ugyanezt csinálta a Nintendo az Zeldában. Kijött Wii U-ra is, meg kijött Switch-re is. De ott megvolt az a fória, hogy a Wii U-t, azt igazából, hogyha ott el volt cseszve a Zelda, és nem működött, akkor mi történt? Látta 300 000 ember, aki vett addig Wii U-t. Itt is töredék lesz, tehát azért a Microsoft nem szárnyal. Még most is a legoptimistább beszélések szerint 40 millió konzolt adtak el. Ez a következő egy évben nem fog duplájára felszökni, az biztos. Semmi price dropot nem jelentettek be, semmi extra dolgot. Tehát én azt látom, hogy Microsoft nem nagyon akar nyúlni ehhez a generációhoz. Már a következő generáción dolgozik, és egyetlen egy címük van erről. Beszéltünk, mikor voltunk Pécsett, amivel meg lehet mozgatni ezt a community-t, és ez a Halo. Uh-huh. És ezt nem tudja, ha most képzeld el, hogyha csak erre a gépre kijönne idén a Halo, akkor mivel adnál jövőre az új konzolt? A végigmehetünk a listán, de... Igen, de hogyha kiadják erre a generációra a Halo-t, akkor önmagában miért vennék meg mondjuk a Halo-sok az új konzolt hozzá? Mert azon fog mocskos jó futni azért, nagyon ki fogják érezni, azon lesz a multi olyan, hogy megőrülsz, Igen, csak azok gondolkodtam, hogyha mondjuk vette erre, erre a generációra valaki mondjuk egy One, meg vett mondjuk egy One X-et, akkor pusztán mondjuk a Halo miatt miért venné meg az új konzolt, hanem is kell megvenni az új konzolt, hogy játszod már a Halo-n. Tehát ez olyan, mint hogyha értem, hogy azon szebb lesz, de igazából az élményt megkapja az alapkonzolon is. De tudod, milyenek vagyunk, tehát veszünk telefont azért, mert adnak hozzá egy tokot ajándék a színkóval. Jó, oké. Okay, az új iPhone-t, csak azért, mert van benne plusz egy kamera, és kifizetjük az x100 forintot simán gondolkodás nélkül. Tehát szerintem a kórétegnek ez nem kérdés, hogy meg fogja venni. Itt az a kérdés, hogy én biztos vagyok benne, hogy ebben a generációban a Microsoft nagyon sok csalódott fanboyt szült maga mellé, akik még kitartanak a gép mellett, de igazából már, már tényleg csak meg kell magukat erőszakolni azért, hogy fel tudjanak sorolni három érvet, hogy nekik miért jobb emellett a platform mellett maradni, és ebből az egyik a kontroller, mert azt megszokták, hogy... Az jól néz ki, hogy a kontroller. Igen, meg hogy effektíve teljesen más, mint a PlayStation, de azon kívül szerintem nagyon sokan lesznek azok, akik a következő generációnál még ezt a hajót elhagyják, és inkább átmennek Sonyra, a nyerő csapathoz csatlakoznak, és befótolják azt a 10 elképesztően jó a címet, amit ebben a generációban büszkeségből kihagytak, és feláldoztak az Xbox rajongó vagyok státuszoltárán. Mennyi mártír. Akkor viszont ismételten ABC sorrendben akkor végigmegyünk a főbb bejelentéseken. Ez nyilván nem a teljes lista, tehát azért másfél órában elég sok bejelentés belefért. Nem fogunk beszélni a Cyberpunkról, mert szerintem azt megtette már helyettünk mindenki, meg a legújabb pont te sem voltál ki, és én is csak annyit láttam, hogy a trailerekben benne volt. Kurva jól néz ki, de ez sokkal többet hozzátenni valószínűleg. Így nem fogunk tudni. Kezdjük is az első A betűssel, gyakorlatilag az egyetlen A betűssel, amit van a listán, Age of Empires Definitive Edition. Ez abban a szempontból multiplatform lesz, hogy ilyen PC-re is, meg... Nem, PC-re. Meg PC. Ez PC-s, igen. Tehát... Igen, most pont azon rögtek egy csomóan a fórumon, hogy több PC exkluzív játékot mutattak be a Microsoft sajtó tájékoztatóján, mint Xbox exkluzív játékot. Én nagyon örülök, hogy kiadják, de igazából ez egy klasszikus remastered, jobb grafikával föl van újítva, fel van húzva. Nem lehet, hogy ezek a játékok, mondtad a PC exkluzív bejelentése, nem lehet, hogy ez azért van, hogy a PC-s Game Pass-nek a library érkezéket húzasztani? Ugye ennek az egész E3-nak, ugye mondhatod, hogy miben különbözött a tavalyi meg az idei, egyértelműen abban, hogy itt most már tényleg minden Game Pass-os. Tehát azok a játékok, amikről itt beszélünk, azoknak a 99,9%-a azonnal a Game Pass-os lesz. És azért ezek között, nem azt mondom, hogy ezek ilyen újbeputált címek, de azért ezek pont azok a címek, amiket kipróbálnál, de azért elgondolkozol rajta, hogy kiadja értük 30-40-50-60 dollárt. És az Age of Empires egyébként ebből a szempontból tök jó a PC-s Game Pass bevezetéséhez, illetve ugye kiderült az E3 után, hogy a Microsoft elkezdett toborozni egy olyan stúdiót, akik Age of Empires jellegű játékokat fognak gyártani. Ugye ha már az Ensemble-t elküldték 10 évvel ezelőtt maguk mellett. Melyik stúdió? Nem mondták még a nevét, meg a címét, de azt, hogy lesz egy ilyen hogy olyan stúdió, aki ilyen játékokat fog gyártani. Még nincs nevesítve. Volt még egy dolog egyébként, amit említetted, hogy éltem meg például az E3-at, és engem nagyon zavart, hogy például nagyon sok minden, amit pletykáltak, sokkal izgalmasabb volt, mint ami végül megvalósult. Ez nagyon sokszor így szokott lenni, hogy szárnyalak az emberek. Persze. Viszont volt egy-két dolog, aminek azért volt alapja, és mégsem történt semmi. Tehát egyrészt, hogy a Fable-ről semmit nem hallottunk, pedig azért szinte már éppen, hogy csak screenshotok nem kerültek fel az internetre, tehát szinte gameplay szinten el tudták mondani, mi lesz benne, és tényleg komoly lapok hozták le, hogy ez nagyon valószínűsíthető. A másik pedig, amit nagyon vártunk, az, hogy stúdiókat fognak bejelenteni, stúdiófelvásárlásokat. De arra meg senki nem számított. Viszont egyébként pont azért gondoltam, hogy az egyik az a 4A Games lesz, akik a Metro-t csinálták legújabb ugye az Exodus-t, mert a Metro Exodus bekerült ugye a Game Pass-be. És amikor ezt bejelentették, hogy ott van, szerintem az nem volt egy bukta játék. Tehát legalábbis azt kommunikálta a kiadó az első időkben, hogy több fogyott belőle, mint a többi Metro-ból abban az időszakban. Igen, de nem tudjuk, hogy mennyi fogyott, és hogy ez egy kis stúdió, tehát az ő számai, azok azért nem összehasonlíthatók egy nagy stúdiók nagy címeinek a számaival, úgyhogy gondolom ők abszolút elégedettek ezzel a termékkel. Egyébként egy tök jó Game Pass-os cím, tehát így már azt mondom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Nekem a Game Pass-szal csak az egy problémám van, hogy jelenlegi felállásban nekem csak azért érné meg, hogy a Microsoft új címeivel játszhassak, mert az összes többi játék mire bekerül, már végigjátszottam, vagy már játszottam vele, tehát nem feltétlenül én vagyok a fő célcsoportja, de egyébként ez az új Metro játék, ez egy tök jó Game Pass-os cím. Csak ezért gondoltam, hogy ha bekerült, hogy csak nem be fogják jelenteni, hogy a 4A Games oda került a Microsofthoz. Fú, de izgalmas. És ezért volt nekem pénzi csalódás, nem csak az nem került oda, de ugye a Blue Point-ot is revesgették. Ők se kerültek oda, meg a Sobudó, vagy Sabudó, vagy nem tudom, ez a plektéles csapat. Figyeljetek, pletyka az rengeteg, de egyébként a Microsoft ilyen stúdiók közül tud szemezgetni. Tehát a Double Fine egy tök jó vétel. Jó játékokat csinálnak, tök jó lesz a Psychonauts is, ami egyébként még multiplatform. Tehát mire a következő játékok megjelenik addigra, ki tudja mikor lesz. Egyébként ők aránylag sok címet adtak ki PlayStation-re exkluzívba egészen eddig, és nem csak remastered-eket, hanem volt egy csomó fejlesztésük, ami nem lett akkora siker, de ők készítették el. Ebbe a mezőnybe egyébként belefért volna a Metro fejlesztő csapata is. Szerintem még nem álltak le erről, tehát ők még szerintem fognak vásárolni és szeretnének bevásárolni. Ami furcsa, hogy például egy Minecraft Dungeon-t az például kinyomtak multiplatformra, ami egy tök jó húzó cím lehetett volna nekik, vagy legalábbis egy bizonyos gamer közösségnek, és azt is elengedték, mint ahogy a Minecraftot tették eddig. Próbálják kicsit haladni, hogy te mit gondolsz az Age of Empires-re, hogy fog ez bármit változtatni azon, hogy próbálj meg ez az impacteket is nézni, hogy nyilván nem sorsfordító dolog, de mondjuk milyen mértékben járulhatnak hozzá mondjuk az Xbox-nak a... Hát az Age of Empires az semmibe, hiszen az egy PC-s cím, viszont a PC-s Game Pass bevezetéséhez, meg ahhoz, hogy legalább kipróbáld a Game Pass-t, arra tökéletes, mert hogyha meg akartad venni a Definitive Edition-jét az Age of Empires-nek, akkor most jobban jársz, ha kivizetsz $10, vagy nem tudom mennyi kint a Game Pass, azt hiszem 10, vagy veszel egy Ultimate-et, és $15 kipróbálod ingyen kvázi, és akkor már úgyis le fogsz tölteni egy csomó játékot, és lehet, hogy beleragadsz a Game Pass-be. De figyelj, mert nem az volt, hogy ez az Age of Empires valami 2 vagy 3 éve remasterre? De nem, mert jön elvileg a következő rész is. Ja, hogy az... És arról készülnek. Ezt már régóta csinálják, de most jön majd elvileg a következő, mindenki azt hitt, hogy bejelentik, de nem jelentették be. Ha. Jó. Battletoads. Ez a Rare Collection-ben benne volt, egy baromi nehéz platformer ügyességi játék volt, de javíts ki, hogyha tévedek. Kicsit összefolyt, nagyon egy húzamba kellett letolnom az egészet, de Battletoads-ra emlékeztem végre, csak a címe nem ez volt. Ez az meg a játék, amit szerintem senki nem érti, hogy lett valamikor valaha kult játék. Nem, ezen csak agyvérzést lehetett kapni. Igen, ami furcsa, hogy egy ilyen klasszikus arcade játékot csináltak belőle, és nem próbáltak kilépni a komfortzónából, hanem csináltak egy tök átlagos indie címet. Tehát nem tudták ezt szerintem fejjel bemelni annál. Tehát ebből csináltak volna egy ez Rare, ugye? Ez is. Hát azt nem tudom, hogy ezt szerintem nem a Rare készíti. Ők szerintem meg vannak áldva ahhoz, hogy a kalózos játékot gyártanak a DLC-ket. Ebből lehetett volna elindulni, mint ahogy annó a Star Fox-ból csinált a Nintendo egy Star Fox Adventures-t még GameCube-ra. Én azt gondoltam, hogy a Battletoads az kicsit több lesz, kicsit nagyobb lesz, és egy új franchise-nak az indító játéka lesz. Ahhoz képest csináltak egy klasszikus indie játékot, ami biztos aranyos lesz, meg szórakoztató, de ugyancsak azt mondom, hogy így, mint Game Pass játék, biztos, hogy meg fogom nézni, de egyébként emiatt se vennék konzolt. Ráadásul, ahogy kinéz meg, ahogy megvan valósítva, elfogadni a vacson is, tehát nem kell hozzá 160 ezer konzolt. Valószínűleg ez is a Game Pass duzzasztás miatt van. Na, egy sokkal izgalmasabb cím a Blair Witch. Ezt, hogyha még nem láttátok, akkor nézzétek meg. Ez volt az, amit amikor ott voltunk élesben, akkor tippeltük, hogy új Outlast. Vagy, egyébként ahhoz hasonlít a legjobb. Vagy hogy mi lehet ez. Aztán egyszer csak kiderült, hogy Blair Witch. És egyébként azóta kijött belőle a gameplay is. Igen, több mint fél óra. Nem rossz. Nem rossz, de az Outlast jellegű dolog, ugye a Blair Witch világára átültetve, ugye ezt a Layers of Fear-es csapat készíti. Megint csak azt mondom, hogy nem egy olyan cím, ami miatt te új konzolt vennél, nem egy olyan cím, ami miatt így megdobban a szíved, amit elkezdesz várni, ráadásul egy olyan franchise, amit szerintem rajtunk kívül nem tudom hányan emlékeznek még, hogy volt ebből egy film a 90-es években. Engem az nyomaszt ezzel játékkal kapcsolatban, hogy a Layers of Fear-eseknek idén jött ki a Layers of Fear 2, és már bejelentenek egy Blair Witch-ot most augusztusi megjelentésre. De ez a Bluebear Team, ez azért nem, szerintem nem egy akkora csapat, hogy be tudjon vállalni akár két dupla játékot is. Hát lehet, hogy már a fejlesztés, és így alakult. Nem tudom, hogy jó lesz-e. Én nagyon, meglepte, nagyon kevés horrorjátékkal játszom, általában Resident Evil-ökkel, és kipróbáltam az Outlast-et, és nem volt rossz, de annyira nem volt az se jó, hogy most így ezt a Blair Witch-et nagyon várjam. Ez tipikusan egy középszerűnek tűnő cím. Nem tudom, hogy te ezért vennél-e új konzolt. Ez a kurva lehet, nem. De tudja, hogy nem, de viszont mondjuk egy érdekes érv lehet azoknak, akik... De ez nem azoknak lesz érdekes szerintem, akik mondjuk Xboxosok, akik mondjuk, hogy jó, ettől azért többet vártam volna, egy kis apró kis tűszórás szerintem azoknak, akik mondjuk... Ez is azért nehéz egyébként, mert a PC az szerintem tipikus ilyen senki földje. Tehát amikor mondjuk így nagyon ellentétes szekértáborokról beszélünk, az általában a konzol területen belül helyezkedik el. A PC az szerintem egy olyan terület, hogy az igazából mindkét tábornál ott van. És mondjuk ez a Blair Witch tipikusan olyan játéknak tűnik, amit most nagyon akarom, akkor okosban meg tudod szerezni magadnak PC-re, és úgyis el fog menni. Tehát... Igen, de a kalózkodás ellen egy tök jó érv lesz majd a Game Pass. Mert, nyilván persze. Mert azért most tényleg magóért tudsz majd játszani valószínűleg jó játékokkal is. Nem tudom, hát ez mennyire egy olyan cím volt, amit nem is értettem, hogy miért kellett így bemutatni. Tehát, hogyha generációváltásra készülsz, és van egy E3-as sajtótájékoztatód, aminek arról kéne szólni, hogy megmutasd, hogy nem csak Sony létezik a Földön, abban se a Battletoads, se a Blair Witch, és se a következő játék, amit felírtál a Bleeding Edge nem tartozik bele. Ráadásul ezt ugye a Hellblade-esek készítik. Sok átos mennek a Bleeding Edge-re. És szerintem ezt senki nem várta tőlük, hogy csinálnak egy 4v4-es aréna harcos játékot egy olyan játék után, ami után mindenki azt gondolta, hogy na, a Microsoftnak ez egy tök jó vétele, mert már nem a világ legjobb játéka a Hellblade, de legalább jól néz ki, atmoszférikus, van benne kreativitás, ebben a csapatban van valami, ami miatt kinőhet ebből majd egy nagy dolog, és akkor jött ez. Igen, ebben én azt érzem egyébként, hogy rettentő gyorsan le kellett tennie valakinek valamilyen új IP-t a Micro asztalára, és jobb hiány nincs a teóriának mondjuk ez jutott eszébe. Vagy ők kapták meg a feladatot, de igazából végeredményben az ő lelkük összeállt. A Ninja Theory azt nyilatkozta, hogy mikor a Microsoft ajánlatot tett nekik, akkor ők már ezen a játékon dolgoztak. Na, akkor nincs mentségük. És ezt most már be akarták fejezni, és majd a következő játékuk az már ugye Scarlet-re fog érkezni, és hát ha nézzük, akkor az a Hellblade 2 lesz, mert azt talán még várná is a rajongók egy része. Az mennyire durva egyébként, hogy a Ninja Theory-nak az a Hellblade lett igazából egy ilyen emblematikus játéka, amitől abszolút nem vártak semmit, és hasonlóan garázs projekt volt a Ninja Theory méretéhez képest, mint mondjuk az EA-nél egy Apex Legend. És ami egyébként megjelent minden platformra, és még Switch-en sem néz ki rosszul, tehát megint nem az tudja, akinek ilyen szuper gépre lenne szüksége. Én nem vagyok egy nagy Hellblade-es, de abszolút így távolról tisztelem, meg megértem azt, meg azokat, akik ezért a játékért rajonganak. Vannak ilyenek, én nagyon örültem. Ez volt az egyetlen olyan stúdió a tavaly bejelentettek között, aminek örültem, hogy megvásároltam a Microsoft. Most nyilván azokon kívül, akikről tudtunk, és ugye már eddig is ugye holdudvarunkba tartoztak. És talán pont ezért lett nekem ez a Bleeding Edge egy nagy csalódás, mert én bármire számítottam, csak arra nem, hogy egy ilyen kartúnos Sunset Overdrive dizájnnal megáldott játékkal kell játszanunk majd, és egymást kell csépelnünk egy arénában. Kijöttek egyébként a hands-onok, és itt senki nem állult el tőle. Jó, volt itt egy nagyon érdekes bejelentés, amit én egyébként ott élőben tudtam meg Balázstól, akivel együtt csináltuk az E3 közvetítést. Ez az Elden Ring. Ez a Dark Souls, Bloodborne, Sekiro-t jegyző From Software-nek, illetve George R.R. Martin-nak a közös projektje. És igazából nem tudunk róla az ég egyadt a világon semmit. Csak azt, hogy miért került fel a listára, hiszen multiplatform. Igen, ennek van egy olyan története, hogy ahány forrásról megnéztem, az Elden Ring mindenhol más platformon szerepel. Tehát volt, aki a Sony ugye jellemzően csak PS4-ként tüntette fel, volt egy másik felület, ahol PC, Xbox és PlayStation, és volt egy harmadik, ahol PC, Xbox, PlayStation és digitális területek, azt hiszem, talán Stadia is van benne, vagy nem tudom, valami itt-ottam, tehát ami három különböző befejezéssel egészen biztosan megtalálható a YouTube-on ez a videó. Ez az a játék, amiből csak CG-trailert mutattak. Hát ebből jó pár volt. Ilyen, és ilyen. Kint az E3-on sincs. Ez a From Software-esemnek az új játéka. A fejlesztő kint van, és lehetett vele interjúkat készíteni, és elmondta, hogy ez egy nem az a klasszikus értelmében, de igazából a legnyitottabb játék lesz, amit ő valaha készítettek, már open world játéknak nevezhető, a hősnek lesz egy lova, azzal lehet bejön a területeket, és ugyanúgy a kihívásra és a boss fightokra helyezi a hangsúlyt. Ennél sokkal többet nem árult el, de az biztos, hogy ők jó játékot fognak letenni az asztalra. De ez lesz az a játék, amit valószínűleg PlayStation-on sokkal jobban fognak sokkal többen fognak megvásárolni, mert minden From Software játék sokkal jobban teljesít PlayStation konzolon, mint Xboxon. Én kicsit csalódott voltam abban a tekintetben, hogy én nagyon vártam, hogy majd Bloodborne lesz, nyilván nem a Microsoft sajtótájékoztatóján, de egy Bloodborne 2-nek jobban örültem volna. Mindenesetre nagyon kíváncsi vagyok, mert nekem a Sekiro is bejött, illetve szinte az összes játékokat végigjátszottam, úgyhogy tök jó cím lesz, nagyon várom, de egy multiplatform cím, ami kapott egy CG előzetest, na boom. Tehát azért ilyenből kijöhetett volna még 50. Hát valószínűleg nem nagyon tudtak előre haladni, mert ugye dolgoznak a Sekiro-ban, szóval ezek szerint nagy esélye dolgoznak a Bloodborne 2-n. Én nagyon bízom benne, hogy semmiféle hír nincs erről, de sokan várják. Na és itt szerintem itt van egy címünk, ami most már az F betűnél tartunk, és olyan sok F betűs Microsoft cím nincsen. Ez a Forza Horizon 4-nek az új kiegészítője, a LEGO Speed Champion Expansion. Tök jó. Jó. Én kimondom őszintén, hogy egy olyan játékot, amit elsősorban a technikai oldala ad el, én nem tudom, hogy mennyi piaci relevanciája van annak, hogy visszabutítják a LEGO szintjére. Rossz embernek mondom, mert igazán... Legóra dolgozom. Ez nem erről szól. Tavaly volt ugye Hot Wheels kiegészítője, igen, ami ugyanezt ezt hozta. Tehát, hogy szerintem kipróbálták, hogy működik, és az emberek szerették. És a Hot Wheels ugye ugyanúgy még árkádabb lett, ugye bekerültek ezek a loopingok, és hozta a Hot Wheels-nek ezt mind a színvilágát, mind az autóit. És ugyanezt most eljátsszák LEGO-val is. Szerintem ez egy tök jó dolog, ezt elbírja ez a úgyis csak azt fogja megvenni ezt a kieget, aki ezzel szeretne játszani. De kellett ezt színpadra állítani? Hát nem mást állítottak volna színpadra? Hát nem tudom, na hogyha meg itt tartunk például mondjuk a Forza 8-at, a Motorsport 8-at. Mert tényleg hol van a Turn-ten tényleg? Hát ugye valószínűleg készítik a következő játékokat, és az majd a következő járvon fogja bemutatni, hogy még több poligon, még jobb fényviszonyok, és most már nem másfél percig tölt egy pálya, hanem 8K 120 FPS. Igen, tehát ez szerintem ha készül Fable és készül Forza, akkor azok azért van adtak távol, hogy ne azt mondj jövőre, hogy de itt ezeket láttuk már tavaly. Uh-huh. Tehát és ha lesz E3 jövőre, tehát ez még mondjuk egy nagy kérdés. Aha. Megmondom összetem egy kicsit, talán pont a Forzánál érzem tapinthatónak azt, hogy nem biztos, hogy a Micronak sokkal több lábat ki kéne rúgnia a saját platformja alól, mert ugye volt valami, amire azért magabiztosan lehetett támaszkodni, és hogy mindig lehetett rá számítani, az, hogy mindig kapunk minden évben egy új Forzát. Mondjuk páratlan évben egy Motorsportot, páros évben egy Horizont. És az, hogy ez így meg lett borítva, és azt mondták, hogy még csak nem is egy teljes értékű kiegészítőt vágnak az emberhez, hanem egy ilyen gyerekjátékot kap ígéretni az ember a Forzából. Szerint én nem tudom elképzelni azt, hogy aki fönnmaradt mondjuk csak a mi időságunkban este 10-ig, az elégedett volt azzal, amit látott. Független attól, hogy nyilván le lehet felültetni a gyereket forzázni. Igen, de ez pont azt a részt próbálja betörni, amit a Hot Wheels-el próbáltak betörni. Egy nagy brandnek a párosítása az ő egyik legnagyobb brandjükkel. Készülnek a generációváltásra, szerintem több energiája nincs a csapatnak, ugye ez Horizon kiegészítő, és hogyha a pletykák igazak, akkor a Fable-t a Horizon csapat fejleszti. Tehát a következő Forza az valószínűleg ugye a klasszikus szimulátornak lesz a következő epizódja, ami Turn-tenes. Ugye azt tudni kell erről a játékról, hogy ez az a játék, ami folyamatosan pénzt termel a Microsoftnak. Annak ellenére, hogy Game Pass-es, azért a DLC-ket, az autókat vásárolgatják az emberek, tehát így arra képzelni, hogy a melóhelyeden majd körbeültek megvizsgálni, hogy LEGO szempontoknak megfelel az új Forza. Nem, ugye rögtön jöttek a levelek, hogy új, és akkor lesznek új LEGO szettek, és nem, ez a speech. LEGO-nak van egy Speed Champions termékskálája, amiben autók vannak ugye értelemszerűen, és azokból merít, és ezt a két platformot, illetve a LEGO Movie-t próbálták így behozni ezzel a remek dallal. Nem késtek el ezzel egy kicsit? Na mindegy. Hát... LEGO. Oké, majd összerakják. Jó. Következőt nem ugorjuk át? Gears Pop. Szerintem azt nézzétek meg a Gears Popot, nem tudok igazából. Tehát Szerintem ez már közelít a szégyentelenséghez, amikor azt mondod, hogy van egy ilyen darálós, kaszabolós játékod, és kiadsz belőle egy ilyen bólogató, papheades... Igen, tehát ez a japán piacra tökéletesen lehetne pozícionálni, és nem is annyira kizárt egyébként, mert ugye ez csak mobilok. Én nem tudom, ezt a popot kiveszi, most függetlenül attól, hogy akik kint van a Microsoftosok, szóltam nekik, hogy van az E3-on ilyen limitált figura, ilyen átlátszóban, hogy abból hozzanak mind gyűjtő, hogy legyen valami relikviám erről az E3-ra, és soha nem voltam itt, de amit a pop művel a merchandising piacon, az úgy kb. Az egész szakma meggyalázása, tehát hogy a... Na mindegy, valaki szereti, de hogy ebből miért kellett egy Gears játékot csinálni, és hogy azt gondolja a Microsoft, hogy ettől népszerűbb lesz a játék, vagy aki ezzel játszik, az majd megveszi a Gears 5-öt. Hát... Nem tudom, miért hagytad ki a Gears 5-öt? Pont azt akartam mondani, hogy sajnos nem kimaradt a Gears 5, nem tudom miért maradt ki a Gears 5, pedig csak két exkluzív játékot kellett volna beleraknom. Jó van. És három múlt itt nem az ennyit dolgoztál vele? Aránylag sok. Jó, Gears 5. Jó, figyelj. Igen, én úgy érzem, hogy miért nem mutatok valamit. Mondjak egy érdekes dolgot, megnézted, hogy majd később fogunk beszélni az Orient the Will of the Wisps-ről. YouTube-on megnéztem, gyakorlatilag tizedes jegyre ugyanannyi megnyitása van az Ori videójának, mint a Gears of War-nak. Nyitok a telefon, mert pont átküldte az egyik barátom a YouTube statisztikákat. A legtöbben a Cyberpunk trailert nézték meg a YouTube-on. Azért ezen annyira nem lepődünk meg szerintem. Ez 17 millió megtekintés, a következő a Marvel Avengers. Az 16, 1 millióval kevesebb. A harmadik helyen pedig a Fallen Order szerepel. 11 millió megtekintéssel. Ez negyedik a Halo Infinite. Uh-huh. Aztán jön a FIFA. És utána a Final Fantasy remake, majd az Zelda. És akkor többi az már csak ilyen futottak még kategória. De a Gear nincs benne a top 10-ben. A tizedik az a Ghostwire. Az a Borderlands 3, az 2 millió megtekintéssel, 2 millió 200 ezer. Én akkor utájára néztem, az tegnap volt, akkor még nem érte el a Gears of War megtekintés a 200 ezer megnyitást. És... Ez a YouTube hivatalos statisztikája, tehát az első négyben benne van egy Microsoft exkluzív cím egyébként, a Halo Infinite, de a Marvel, a Cyberpunk, a Marvel, illetve a Star Wars Fallen Order volt a top 3. Jó, hát ezek multiplatform címek, úgyhogy igazából érthető valahol, tehát ezzel nincsen... Hát igen, meg úgy ezekre azért mindenki kíváncsi volt, hogy na most például mi lesz a Fallen Orderből. De ja, igen, de viszont én azt érzem egyébként, hogy lehet, hogy a Micro egyrészt nem véletlenül tapogatózik a Gears of War-ra, teljesen más területek felé, mondjuk a popot ezzel együtt nem értem, de igazából még valahol ennek is lehet létalapja, de... Én nagyon meg lennék lepve, hogyha a Gears of War 5-nek a számait látva utána azt mondanák, hogy görgessék tovább a Gears of War szekeri. Szerintem... Én a Gears of War-ban látok lehetőséget, nem tudom, hogy ez az új rész milyen lesz, meg mennyire fog kinyílni, mert ugye tavaly arról volt szó, hogy kicsit nyitottabb lesz, ilyen God of War jellegű dizájnt kap, mármint hogy a pályafelépítés tekintetében, tehát hogy el tudsz menni balra-jobbra, ugye van az a... És te ezt látod benne? Szánkó, aminek ilyen vitorlája van, és elvileg azzal lehet közlekedni. Én abban bízom, én minden franchise-nál azt látom, hogyha van egy új kreatív ötlet, és azt meg tudják valósítani, és azt hozzá tud adni a franchise-ot, és képes megújulni, akkor van esélye, hogy feltámad. Ha a Gears-t úgy folytatják, mint ahogy eddig, akkor biztos, hogy el fog halni. És nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy nem mutattak semmi gameplayt a játékból idén sem. Tudom, hogy a fura, hogy volt. Mi? Volt gameplay. És az volt a legdurvább egyébként. Azt jelentem, hogy a cinematic trailer. Az volt, a színpadon cinematic volt, az volt a durva gyakorlatilag, amit lement a cinematic, még ment az élő show, és ránk írtak egyet, hogy kikerült a gameplay YouTube-ra. Egy 15 perces gameplay kint volt, de abból az escape módból, amit egyébként cinematicban fent demoztak. És tudod, mi nekem a fura? Hogy tudod, volt az a látványos megoldás, hogy szétnyílik a színpad, és bemegy a kamera belőle. Ha ezzel ennyit tudtak szarakodni, miért nem merték megmutatni, hogy néz ki a gameplay? Egyébként azért fura, mert beszéltem a Microsoftosokkal, és a Gears az kint van, tehát te ne tudsz ülni játszani vele. Hát durva lenne, nem lehetne, hát 3 hónap múlva megjön. Tiszta sor, tehát hogy nem értem. Én azt gondoltam, az volt így a fejemben a forgatók, hogy megmutatják a single player kampányt, jön egy tök jó badass trailer, mert ugye erről szólt a Gears of War, hogy ott izmos emberek iszonyatosan jó fedezékharc közepett mindenkit szélvágnak, és egyébként meghands-on-olhatod a multit. Uh-huh. Arra nem gondoltam, hogy lesz egy új játékmód, ami egyébként szerintem tök jó. Uh-huh. Ehhez képest kaptunk egy tök jó színpadi technika bemutatót, és egy aránylag nem rossz trélert, amiből nem derült ki tulajdonképpen semmi, csak az, hogy lesz egy új játékmód. belefért volna szerintem a játék időbe az, hogy mutassanak egy 3 perces kampánytrélert. Persze. Vagy legalább azt látnánk, hogy hogy néz ki a játék, vagy mennyit fejlődött, vagy fejlődött-e egyáltalán. Hát ezzel egyébként nem a Microsoft volt az egyedül, aki ezt megspórolta saját magának, illetve nekünk. Hát azt látod, hogy az Electronic Arts ugye 3 hónap múlva esedékes Need for Speed-jét kisebbítte. Na, de az milyen fel lehet, hogyha mi be sem merik mutatni. Egyébként nekem a Fallen Order tetszett, tudom, sok embernek nem. Nem azt mondom, hogy tetszett, hanem várom. Érdekel, hogy mit hoznak ki belőle, és azok a dolgok, amiket megemlítettek, hogy honnan merítettek, a Metroid, meg egy csomó játék, meg a Sekiro. Hát olyan, hogy a Metroidot nem láttam, az tuti. Mondjuk ez a folyosóra császkás. Meg a felfedezés, meg a szkennelés, nem tudjuk, mi lesz benne, nem láttuk a skill tree-t, nem láttuk az űrhajót, ahol ugye tudod intézni a dolgokat, nem láttunk NPC-ket, nem tudjuk, hogy lesznek-e benne. Mostanában tudjuk, hogy lesznek benne küldetések. Én azért gondolom azt, hogy szerintem sok embernek lehetett keserű szájízem, hozzáteszem egyébként, engem is érdekel a játék, csak nekem azért volt az egész egy kicsit ilyen letdown, mi ennek a magyar egy ilyen lehangoló a maga a trailer, mert én azt hittem, hogy egy kicsit azért ambíciózusabb vállalás lesz a Respawntól ez a játék, mint az, hogy gyakorlatilag egy lomhább Force Unleashed-et elénk tesznek. Én nem nagyon tudok, lehet, hogy egyébként már öregszem. Szerintem a Force Unleashed-nél sokkal többet fog tudni a játék. Én nem tudok olyan karakterekkel mit kezdeni, hogy a közkatona az azért közkatona, mert egy fénykarsújítással le lehet győzni. A másik pedig, aki azt mondja, hogy engem arra tréneltek, hogy Jedikkel küzdjek meg, ő meg 3 kasznapolás kell neki. Tehát igazából, mint a Reggie, amit valahogy a testem készen áll, tehát hogy ő az, aki... Ebben tök igazad van, de az E3-as demók azok mindig egy ilyen könnyített verzió, tehát hülyén nézett volna ki, hogyha 20 percig kell vele hadakoznod, hogy lecsap, tehát valószínűleg egy easy vagy normál módban küzdött a játékos azzal a karakterrel, tehát nyilván ennél remélem sokkal nagyobb kívás fog ejteni a játék. Ezek tényleg azért általában ilyen könnyített demók, ebből a szempontból nem derült ki. Én azt remélem, hogy és tény és való is tök igazad van, hogy a Respawn nem vállalt be semmi rizikót, hanem szerintem jó helyekről melítve próbál összerakni egy játékot, és ez a Pókembernél tavaly sikerült. És hogyha, mert abban sem volt semmi eredeti, ha belegondolsz a Sony Spider-Man-jében, viszont egy tök jó játék volt. Én ugyanezt várom a Fallen Order-től. Én nagyon remélem, hogy egy tök jó játék lesz, egy jó sztorival, és nekem ennyi egyelőre elég. Persze jobb lett volna, hogyha kapunk valami útra egyedi dolgot, de ez nem a Respawn. Drukkoljunk, hogy ez jó legyen. Szerintem mindenkinek érdekel, hogy jó legyen. Abszolút. Jó, na hát akkor viszont igazából jön a következő nagy ágyú, vagy az egyetlen nagy ágyú. Uh-huh. A Halo. A Halo Infinite. Te mondtál egy tök érdekes gondolatot. Na, ez múltkor... Ezért rosszul emlékszem. Nem, erre kifejezetten emlékszem. Hát, hogy gyakorlatilag innen elmondhatjuk, hogy Kojimának ebben a generációban több játéka volt, mint a Three Force. Igen, és ilyen egyszerűdve. Nyilván, meg az itt is lehet azért tologatni a dolgokat, hogy az MGS-öt mennyire mondható Kojima teljes értékű játékának, meg lehet ezen persze pallírozni a dolgot, meg a Master Chief Collection az teljes értékű játéknak mondható, de őszintén szólva szerintem mindannyian látjuk, hogy... Death Stranding-t összehozta 3 év alatt, ők 6 éve dolgoznak ezen a játékon, ami jövőre talán megjelenik, vagy akkor ez talán 6 éves fejlesztési ideje, vagy lehet, hogy csak 5. Igazából a generáció elején volt egy játékuk, és azóta várjuk a következő Halo-t. Most vegyük le, vagy gajazzuk le a remastered-eket. És ugye nem derült ki semmi a játékból, megint csak azt, hogy az az engine, amit tavaly bemutattak, azzal lehet cutscene-eket is renderelni, és a Digital Foundry szerint egyébként én nem ájultam el annyira attól, amit láttam képi világ. A Digital Foundry videót megnéztem, és ők azért azt mondták, hogy azért nagyon ki van dolgozva minden, meg nekem talán a design volt kicsit steril, vagy nem tudom, hogy neked mennyire jött be. A színek furák voltak nagyon legalábbis. Hát a stream az sokat ront, de igen, kicsit furcsa volt az egész. De nem derült ki, hogy a játék milyen lesz, hanem megint kaptunk egy átvehető mozit, és szerintem, ha valaki valamit nagyon várt ettől a showtól, az, hogy legalább a Halo-ból látsz gameplayt, már mint olyan gameplayt, amikor a Master Chief-el mész és lősz. És kiderül, hogy ez most egy nyitott világ lesz, vagy nem nyitott világ, hogy mi az, amiben belenyúlnak, mi az, amihez mernek hozzányúlni, miben fog változni. Ehelyett kaptunk egy aránylag hangulatos trailert, és ennyi. És ez sózárásnak szerintem kevés volt. Főleg úgy, hogy egyébként mellette aránylag ugyanennyi infót megkaptunk olyan bemutatóktól, amik friss belépők voltak ezen az egész rendezvényen. Tehát igen, és a híróból nincs behind closed door sem, még interjúk sem nagyon. Tehát, de ezt mi indokolhatja? Én csak arra tudok gondolni, hogy remélik, hogy jövőre is lesz E3, és hogy ott meg tudják mutatni, és ott fognak róla beszélni, és majd elmondják, hogy miért jobb ezen megvenni, új Scarletten megvenni, mint mondjuk akár sima Xbox One X-en, és egyébként mit tud, és mihez nyújtnak hozzá, és mivel fejlesztettek, és stb. Stb. Én szerintem ez csak stratégia volt, ennek ellenére marketing stratégia, de ennek ellenére nagyon hiányoltam a gameplayt. Én nagyon vártam, hogyha tavaly bemutatták az engine-t, akkor idén azt vártam, hogy bemutatják azt, hogy egy Warthoggal mész, és leszállsz, és lősz, és AI van, és valami kiderül az egészből. Értem egyébként, hogy vannak bezzek példája a játékiparnak, tehát például Guerrilla FPS-ből váltott műfajt, és egy gyakorlatilag kötött pályás játékmenetet le tudott váltani hatékonyan, sőt, szinte példaértékűen open world-re, tehát ez nyilván nem egy elrugaszkodott dolog, de mennyire reális elvárás valakitől, mondjuk jelesen mondjuk a 343-től, hogy egy Halo-ból készítsen úgy open world játékot, hogy nagy eséllyel ők ezt a területet még sosem foglalkoz, a franchise sem merészkedett még ilyen területre. Halo eleve nagy területekkel dolgozik, tehát hogyha belegondolsz, akkor ez egy ilyen töltés nélküli világ volt javarészt. Tehát leszálltál egy bolygóra, akkor azt a bolygót, most majdnem azt mondom, hogy nyitottan be tudtad járni, mert volt, hogy beültél egy Warthogba, és percekig csak mentél. És ez már a Halo 1-ben így volt. És hogyha ezt kicsit ki tudják, vagy meg tudják növelni, és nagyobb területekkel dolgozik, betesznek zónákat, vagy egy csomó olyan open world-ös recept van, amiből lehetne meríteni, és ami alá a Halo univerzum szerintem alá tudna dolgozni, föld alatti bázisok, épületek, stb. Stb. Akkor ebből lehet egy ilyen Far Cry felé elmenő játékot szerintem össze lehet ebből hozni, nyilván nem kraftolással, hanem hiszem, hogy ez egy Master Chief-ot késsel fog botot hegyezni, de mindesetre én azt várom, hogy kicsit hozzányúlnak, és hogy talán egy kicsit jobban kinyílik, vagy nagyobb lesz, vagy valami történik a franchise-zal, mert ennek valahogy vissza kell térnie, és ha ez nem tud úgy visszatérni, ahogy a rajongók várják, akkor mondd ezt, mert szerintem ez egyetlen, vagy a legfontosabb érv a core gamereknek az új Xbox mellett, hogy lesz egy tök jó story-orientált FPS, és az a Halo lesz, és látod azért belefért a top 4-be a megtekintések alapján a YouTube-ba. Nyilván nem volt Sony cím, tehát valószínűleg a Death Stranding-t többen megnézték, mint ezt két héttel az E3 előtt. Én nagyon várom még most is a Halo-t, de kihagyott zicsernek érzem ezt az E3-at, meg ezt a prezentációt. Jó. Menjünk tovább, volt egy nagyon érdekes címünk, a Flight Simulator. Aha, tök jó, az volt a legnagyobb meglepetés. Ez olyan durva volt. Aha, rohadt jól néz ki. Úgyhogy még volt legalább négy haverom, aki 2000-es években ezt nyomta ezerrel, és egy Budapest-New York repülőjárat ott real-time-ba végig űzött. És meg fogják venni? Meg PC-re szerintem, abszolút. A konzola, hogy fog ez kinézni? Már jól tudom, azért a Flight Simulatornak mindig az volt a szépsége, hogy gyakorlatilag a 101 gombos billentyűzetnek szinte mindegyik gombja valamilyen funkciót látott el. Én úgy tudom elképzelni, hogy lesz egy lebutított kontrolleres vezérlés, de ugye a Microsoft az ugye már pálcát tört amellett, hogy a keyboard mouse támogatást is beleviszi a játékba. Oké, és milyen azokkal, akik mondjuk nem... Jó, nyilván ezek nagyon költői kérdések, de megveszi a szerencsétlen gyerek, aki nincsen ráhangolódva. Nem fogod megvenni, Game Pass-os. Letöltöd, jó, akkor megvan a Game Pass, letöltötted, és ott vagy a felszálló pályán, és nem tudsz felszállni, is billentyűzetet elköltöd. De nem fogsz tudni szállni, tehát tudod, hogy lesz egy ilyen kontrollerre optimalizált... Egy ilyen arcade megoldás? Szerintem lesz egy ilyen egyszerűsített megoldás, vagy én azt gondolom. Egyébként az egész játékban felszállni, illetve leszállni kell, az összes többi az, hogy tudom, akiben tök egyenesen mész. Ez olyan, mint a Truck Simulator akkor volt. Hát nem, mert abban legalább beszélni egy kanyar. Flight Simulator. Brutál jól nézett. Jól eljátszottak. Nagyon jól nézett ki. Tehát ez egyébként várom. Tehát úgy repülnék. Még az óceán fölött az a 6-8 óra zsoltunalmas, de miért, ha nem? Ez repülnék. Jó. Én repülök. Hát figyelj, ha ott tesznek a Game Pass-be, akkor majd megnézem, mi van. Hát én azt lefitymálom. Na, tessék, Minecraft Dungeons. Ez tök jó. Én meglepődtem. Már volt hírnál, ezt tudtuk, hogy jön. Én azon lepődtem meg, hogy még foglalkoznak ezzel a franchise-szal. Azt hiszem, hogy ezt így megvásároltam. Egyik legnépszerűbb. Az oké, de azt hiszem, pont ezért úgy hagyják, hogy oké, időnként oldozgatják, fordozgatják. Nem követem azt a Minecraftet, de meglepődtem, hogy ezt kiadtak egy tök új ilyen gyakorlatilag. Hát, meg ugye jön a Word, amiben ugye még az Apple konferencián is bemutatták, hogy ezzel az augmented reality-vel a szoba közepén tudsz izé. Igen, igen. Tehát ez nekik egy fontos franchise, sokkal fontosabb nekik a pénz, mint az, hogy emiatt te a céghez kötődj, ezért multiplatform, ez is, úgyhogy fölöslegesen van a listádon. De, jó az a lista. De ugye ez jön Switch-re is. Igen. Most próbálnak csinálni egy Diablo-t, tehát megnézik, hogy ez hogy működik. Pont a Minecraft. Hát, csináltak ebben már mindent. Ennek örültem volna, hogyha ez mondjuk exkluzív, vagy azt mondják, hogy ez egy exkluzív indie címer, se tűnik egy AAA-nak. Egy aranyos kis játék volt. Annyira fura, nem hogy... volt olyan erős, mint mondjuk az Ori a következő szereplő listán, de... Mielőtt nem mennénk az Orira, csak így felmerül benne még gondolat egyébként, hogy mi lenne akkor, hogyha ugye, meddig tekinthető egy játék kiadónak? Tehát kiadja a játékot, de azért nézzük már meg ezeket, tehát a Microsoft igazából szervesen nem kötődik a saját konzolához. Ő értékesít egy pénzügyi szolgáltatást, vagy valamilyen szolgáltatást, ami igazából bárki számára elérhető, igazából jobban meglepő PlayStation-en és Switch-en miért nem elérhető, mint az, hogy lassan miért nincsenek exkluzív címei. A saját csapatai igazából nem dolgoznak exkluzív játékosért, hogyha a 343-ből indulunk ki, gyakran még Halo-n sem dolgoznak. Valami egyszer csak le fogják adni. Az Ori, igen, az most fog majd jönni, tehát a AAA játékokat módszeresen kezdik elengedni, hogy csak azért tartják maguknál, mert ekkorára nem akarnak rúgni a saját bázisukba, hogy azt higgyék, hogy még ez se számít, mert az inkább presztízs értéke van az egésznek, mint az, hogy valójában akarnak. Hát azért ott lesz valami. A Gear sorozat, a Forza sorozat, a Halo sorozat, ugye van az új stúdió, akit elkezdtek fölállítani, aki valószínűleg jövőre a következő E3-on valamit majd prezentál, ott a Playground, aki Fable csinál, ezek AAA címek lesznek. Azt tisztán látszik, hogy sokkal többet investál a Microsoft így a generáció végére rájött arról, amiről 4 éve vagy 5 éve beszélünk már itt, hogy játékok, csak eljutottak addig, hogy ilyen stúdiókkal tudnak dolgozni. És egyébként ezek között, a stúdió között az Ori például egy aránylag kiemelkedő alkotás. Igen, nem az a baj, az, hogy ezeket megnézed igazából, ezekből nem nagyon látsz olyat, amivel az Xbox-osokat akarnák maguknál tartani, érted? Tehát amitől beszéltünk is, az a Game Pass dolog, értem, de én azt nem értem, hogy mire akarják ezt az egészet kifuttatni, mert ha arra az ember konzolt vagy nem, arra ez csont fölösleges. Ha arra, hogy Game Pass-t áruljanak, akkor oké, faszad, de akkor ezt így ebben érdemes le is lehet zárni, akkor innentől kezdve State of Play-ekkel elég operálni, hogy ebben a hónapban ezzel fog frissülni a Game Pass kínálat, aztán jól volt, ezért tök fölösleges kiállni a színpadra. Igen, ebben van valami. Egyébként sokan mondták azt a konferencia után, hogy a Game Pass-nek nagyon jól megágyaznak ugye ezek a kisebb kiadók, kisebb fejlesztései, mert ezek azért könnyebben rentabilisak lesznek, mint mondjuk egy AAA fejlesztés. Uh-huh. Tehát, hogyha megnézed a bevásárolt stúdiók nagy része, tök jó ki tudja szolgálni a Game Pass-t. Engem nem feltétlenül tud kiszolgálni, mert én még az a generáció vagyok, akinek azt számít, hogy valami nagyon odavágjon. És nyilván örülök egy-két jó indie címnek, például az Ori-nak. De azért a játék időm nagy részét, és valószínűleg te is azért AA-kkal töltöd, és persze. Azokat várod, azokra vagy rágyújulva, és te is tökre örülsz, hogyha bejön egy Ori, ami tényleg egy jó dolog. Az más kérdés, hogy ez az Ori szerintem most járja meg a harmadik E3-át, és még megint nem jelenik meg idén, tehát majd jövőre fog megjelenni az Ori. Nem tudom miért, vagy hova csúsztatják, de legalább egy jó játék lesz. Szerintem egyébként lehet, hogy indie fejlesztőknek egyébként kifejezetten kényelmes a Microval együtt dolgozni. Hát főleg most, hát hallottad a Double Fine-os dizájnert, hogy megkérdezték, hogy na és mi ez a, hogy így most akkor átállt, mert ugye eddig ő a Sony-nak dolgozott, és mondta, hogy hát a Microsoft adott egy valakpénzt. És konkrétan ezt elmondta, és elsőtt tehát, hogy... De egyébként ez az a fajta mentalitás, ami nekem borzasztóan szimpatikus. Nem, hogy adnak pénzt? Nem, egyébként. Nem az, hogy ezt miért kell egy véka alá rejteni, hiszen ez nem egy ördögtől való dolog. Tehát... Meg nem is az a típus. Tehát... Igen, tehát látom a színpadon, mit mondott az öreg. Kurva jó volt. De fejlesztetek bármit. Spike-on nem tudott Excel-t, amit akartam. Nem, én nagyon szimpatikus csávó, és a régi nagy legendák közül egy, aki még fönn tudott maradni. Mm. És ez egy jó dolog. És az, hogy most éppen nem a Sony pénzzel, hanem a Microsoft, ezzel semmi gond. Egyébként többen elkezdtek aggódni, hogy na most lesz gond, mert hogy a Microsoft az pont egy ilyen dökkutya az összes fejlesztőnek, és hogy most szegénynek vége, meg a Double Fine-nak annyi. Ugye, igen, a Double Fine-t csodálom, hogy túlélte egyébként. Hát ő nekik nekik PlayStation-re sok exkluzív címük volt. És nem csak Hát igen, csak egy ideje már ugye a saját mitológiájukban élnek. Nem, azért sok fejlesztésük van, ami csak nem biztos, hogy azt mondod, hogy ez tudod, hogy Double Fine. Nem, most már megnéztem, hogy nekik volt egyébként, csak egy jó ideje most már ugye a Grim Fandango, Full Throttle, a LucasArts-os érából kaparnak elő játékokat. Ja, és most ugye a Psychonauts, az meg gyakorlatilag az első Double Fine önálló játék volt, amit most folytatnak. Tehát ez egy kicsit nem tudja, hogy bezárult volna. Hát ez nagyon régóta csinálják. Nagyon tehát... 3 éve, azt is. Igen, tudom. Igen. Most az a megy a fogadóirodák, hogy ez jelik meg, hogy a Halo. Az nagyon csúnya lenne, hogyha a Halo megint eltolnák. Nem, az most már jönnie kell. Különben címbéret vág. Kéne lesz venni a PlayStation-t. Ennek azon is előbb lesz a Halo. Jó, Orit szerintem kimaxoltuk így. Ori egyébként nagyon jó lesz, gyönyörű. Biztos nagyon szép, meg nagyon aranyos, de így mi lesz ennek a vége a következő generációban? 10 évig fog készülni egy indie játék, vagy mi van? De most annyi kifejlesztőjük van, hogy most akár 3-4 havonta jöhet egy. Tehát most azért bevásárolod a Microsoft. Ja, hát azért majd el tudnék még viselni mondjuk egy Platinum Games-t. Az a lekentással jó kapcsolat. Igen, azzal most jól összevesztek. De ez mind se jön egy új Platinum, két Platinum Games exkluzív játék, úgyhogy ez jó lesz. Igen, az egyik nem az Killbound. Nem. Azt nem tudja megmozgatni a hardware. State of Decay-zen. State of Decay! Na, hogy váltad már, nem? Nem akartam elérni, hogy a Microsoft-ek nem... Nem kezd ciki lenni a State of Decay? Tehát, hogy ott nincsenek meg mérések, vagy bármi? Figyelj, én azt nem értem, hogy tavaly bejelentették, hogy megvettek két olyan stúdiót, akik nem tudtak 60-as metalatlánál jobb játékot csinálni. Az egyik a We Happy Few-nak volt a csapata, a másik meg ugye a State of Decay-esek. De mondom, tök jó, mert most kaptak egy csomó pénzt, legalább azt mondják nekik, hogy jön az új Scarlet, csináljatok rá valami, legalább jó, legalább az animációk legyenek jók, vagy legalább az autó ne üssön el, ha kiszállsz és nem vezetés. És erre mi történik, hogy ez a stúdió bejelent egy DLC-t, hogy miért kell még ezt a játékot tolni, vagy mi értelme van ebbe időt, energiát fektetni? Nem lehet, hogy itt is ugyanaz játszódott le, mint a Playground Games-nél, a Forza Horizon 4-nél, hogy valójában már a Next Gen-en dolgoznak, de valamit villantani kellett erre az E3-ra is, és jó, akkor... Jó, csak ők vannak 150-en, ők meg lehetnek 50-en, hogy ez az 50 ember, ez miért nem fókuszál valami normális dologra, és miért égeti le magát 68-szor? Én megnéztem a streameket, és ez a játék pont ugyanolyan bugos, ugyanolyan rossz, mint eddig volt, tehát, hogy... Ne, felfoghatat, de ingyen van, tehát eddig volt. Tök jó. Az mennyire durva egyébként, gondolj bele, hogy mondjuk támogatsz anyagilag, meg mindenféle tőkében, meg erőforrással egy játékfejlesztést, amit tudod, hogy igazából nem érdemes számunkért, de minőségét, mert a Game Pass része. Ennek a logikáját úgy én el tudom fogadni, mert én örülök a mindenből, még ebben még belefér a State of Decay 2-nek a kiegészítője is. Egyébként Game Pass-on is megnéztem a State of Decay-t. Nem sokat játszottam vele. Addig játszottam vele pont, amíg esküszöm neked, hogy az volt a küldetés, hogy valakit el kellett vinni A-ból B-be, én vittem. Egyszer csak kiszállt az autóból, és elindult vissza, ahonnan jöttünk gyalog. Majd megölte 5 zombi, és így mi sem fél, és így mondom, hát jó, hát ezt akkor hagyjuk. Tehát, hogy eddig. Aztán utána belenéztem a ti streametekbe, és úgy éreztem, hogy nem érdemes ezt a szegedni, ezt a húrt. Nem húzod be a streamet? Nem. Ahhoz szórakoztató volt, de hát akkor... te se tudsz mindent eladni, látod? Pedig úgy próbáltak. Na, Outer Worlds. Ez is egy mutított platform cím. Igen, viszont ezt azért tettem ide, mert hogy ez annyiból izgalmas, hogy legalább különc valamennyire, meg ugye ebből láttunk gameplayt. Ebből legalább van valamennyi fogalmatunk, erről tudunk beszélni. És bevallom őszintén, nekem tetszik. Ez az Obsidiannak a játéka, akik egyébként tök jó RPG-ket gyártottak. Szerintem nem is volt nekik se rossz, mert a átlagú játékuk. Ez ugye ugyan... Mindenki azt mondja, hogy ugye ők csináltak a Fallout New Vegas-t, ami egy nagyon bugos, de egyébként egy nagyon jó Fallout játék volt, és hogy most ez lesz majd az új és nagyon fasz a Fallout játék, és erre tényleg minden esély megvan. Most jól pozícionálták, mert mostanában nem jelent meg normális Fallout játék. Igen, igen. De ez biztos, hogy tök jó lesz. Tehát szerintem egy nagyon jó RPG lesz, és a maga műfajában abszolút kiemelkedő lesz. De azért ez se képes megmutatni, nem hogy az új Xbox erejét, hanem még a jelenlegiét sem. Tehát láttad, hogy néz ki az a gameplay. Igen. Dizájnos, hangulatos. Én nagyon örülök az Obsidiannak, mert legalább így a Microsoft mellett alatt biztonságban vannak, tehát van egy anyagi biztonságuk, és ők tényleg egy nagyon kreatív fejlesztő stúdió. Ő bennük is van potenciál. Tehát, hogyha ez a játék bejön, és kapnak egy olyan vasat, ami, mert ugye náluk a játékok általában 20 frame-el szoktak futni, ami ez megy mondjuk 30-al, akár 60-nal is, és sikeres lesz annyira, hogy ennek megjelenik egy következő része, akkor ez egy nagyon jó játék, lehet nem system seller nyilván, de ez pedig egy olyan Xbox, olyan exkluzív stúdió, akinek várom a következő játékát, még akkor is, ha tudom, hogy nem millióan várjuk, hanem csak pár százezren, de ők azért tényleg egy jó csapat. Igen, és ritkán is jelentkeznek játékot, ez a ritka forint, azért ez nem olyan. Igen, rossz. Meg ez egy jó bevásárlás volt, tehát hogy bennük van potenciál. Abszolút, abszolút. Jó, igazából nincsen már sok cím hátra, egészen konkrétan kettő. És azok közül mindegyik multiplatform cím. Igen, viszont ez nagyon érdekes volt a 12 Minutes. Igen. Hát Annapurna, és az Annapurna jó játékokat ad ki. Ja, melyik volt az utolsó? Melyik nem, tehát... mindig nagyon érdekes, és nagyon jó játékokkal jönnek. Ez is jónak tűnik, egy ilyen kis kamaradarabnak, ami... Amiben valószínűleg az a cél, hogy 12 perc alatt megold a rejtét. Tehát ne kezdje panaszkodni, hogy hamar vége volt. Hogy 30 óra gameplayt vártál, erre csak 12. Nem, ez olyasmi, ezt láttad nem, hogy miről szól egyébként. Érdekelt? Abszolút. Felkeltett az érdeklődésem, mert csak nem tudom, miért van a listán, mert ez egy multiplatform cím. Mi izgalmas. Na. Nem, annyira lesz az egésznek a lényeg, hogy 12 percen belül ugye véget ér a játék, és kezdődik úgy, hogy gyakorlatilag egy időhurokban ragadunk bent, és egy szobában játszódik, a 12. percben ránk törje az ajtót a rendőr, aztán megöli az asszonyt. Igen, és hogy akkor valószínűleg ezt a gyilkosságot, ezt kell úgy megoldanod, hogy vagy ne történjen meg az eset, vagy... Nem tudom, hogy mennyi lesz az újrajátszhatóság, amit tudom, én valószínűleg más kérdéseket kell feltenni, be kell nézni a sarokba, meg kell vetni az ágyat, meg kell főzni a krumplit, tehát ilyeneket kell csinálni. De legalább egy ilyen ígéretes hangulatos. Igen, ilyet még nem láttunk. És ez is Game Pass-es lesz? Szerintem igen. Tehát nem tudod. Nem, fogalmam nincs, de mivel multiplatform, szerintem nem. De nem lehetne meg egyébként, mert nem, ugye nem a Microsoft Game Studiosnak a terméket, szerintem nem lesz benne a Game Pass-be. Meglátjuk, de ez azon kevés indie címek közé tartozott a bemutatón, ami így az Ori mellett felkeltette az érdeklődésemet, sokkal jobban, mint a Battletoads. És ugye az utolsó listádon a Wasteland 3. A Wasteland 3 azért érdekes egyébként, mert most egy pont a kiadót írtam fel, vagy nem őket kellett volna, tehát ezt a fejlesztő csapatot szintén felvásárolta ugye a Microsoft. És egy kicsit meglepődtem egyébként, mert adja magát, hogy a Wasteland 1-2 fejlesztőt a fölvásárolják a második rész után, akkor mit fognak csinálni valószínűleg Wasteland 3-at. De én azért úgy számítottam volna arra, hogy valami merőben eltérővel fognak jelentkezni, már csak azért is, mert a Wasteland jellegű játékok azért nem őshonosok konzol. Tehát hogy erre sokat beszélgettük, hogy mi minősül System Sellernek, hát ha valami a Wasteland 3, biztosan. Figyelj, ezen a listán, amit te ide tettél, ezek között tényleg a Gears, de már hát Gears Forza, meg a Halo, ami olyan erős brand, ami miatt esetleg azt mondod, hogy konzolt vásárolsz. Hát igen, de az összes többi mind egy olyan cím, ami egy Sony sajtótájékoztatón egy ilyen összevágott trailernek a részét képezték volna. Hát igen, ez a három játék, amit felsorolt, ez nem, hogy ebben a generációban is képviseltette magát, de ezek Prevgen gyökerekkel rendelkező franchise. Igen. Tehát igazából két generáció óta nem látunk olyan brandet, amire masszívan rá tudna építeni a Microsoft egy új címet. És így, és egyébként nem zavarna, de így, hogy jön a következő generáció, így marha jó lenne ezeket látni, és őszintén szólva egy kicsit attól tartok, hogy mi van akkor, hogyha a következő E3-on sem. És főleg azért vagyok kicsit kiesve az időgépből, mert nem láttam még olyat, hogy három E3-on keresztül demoznának egy konzol. Ez nekem egy nagyon fura szituáció. Itt az a kérdés, hogy tényleg jövőre mit mutatnak, és mit mutat a Sony. Tehát, hogy most ha megnézed ezt a listát, én esküszöm neked, hogy a Death Stranding-set, meg a Ghost of Tsushima-t jobban várom, mint az ezen a listán lévő játékok 97%-a. Sőt, igazából a Death Stranding-set mindegyiknél jobban várom. A Halo-ra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak előhozni, és ez még nekik ez a generáció. Te azzal még nem lomboztak le. Az, ami nem. Az jó lesz. És nagyon, nagyon érdekel, hogy a Sony mivel készül a következő generációra, és hogy mit fog, milyen alternatívát fog nyújtani a következő E3-on, vagy az E3 előtt, hogyha lesz egyáltalán E3, és nem megy el a világ Nintendo Direct-ek irányába, mert a Nintendo egyébként simán megoldja most már évek óta mindenféle press conference nélkül az E3-at, meg az összes többi show-t tulajdonképpen. Hogy mit fog adni a Sony, és milyen launch title-ökkel fog jönni a PlayStation, és milyen vissza, és hogy újítja föl a régebbi nagy brendjeit. Pont te mondtad korábban, hogy igazából, hogyha a Sony semmi más nem csinál, van XGR-re, csak az ebben a generációban megjelent fontosabb játékainak bejelenti a folytatását. Ami azért egy eléggé valós tűnő forgatókönyv. Igen, kívül a Detroit. Hát meg ugye most meg Quantic Dream címek úgy általában, mert nem tudom, hogy még fognak-e együtt dolgozni, de így, ha kikerültek a Sony szárnyai alól, valószínűleg annyira már nem. Szerintem már nem. Na ez egy másik de nem ők, hogy... ők voltak a Sony-nak az a stúdiója. Ők egy nagyon üde színfolt volt a stúdiók. Tiszta sor persze, mondjuk én nem értem a Sony őket, miért engedte, és mondjuk sokat fizettek neki. A Polyphonit azt miért tartja be. Nem tudom, ki fizetett nekik, vagy hova került most a Quantic. De ilyen Tencent jellegű nagy, ilyen... Ja, kínaiakhoz került? Kínaiakhoz. Ha, mm-hmm. Jó. Jó, szóval az a fura nekem, hogy itt a Sony nem volt jelen. Nyilván ezek a címek azért hogy inflálódnának jövőre, hogyha akkor bedob valamit a Sony. Ezek ugye még azok a címek, amik erre a generációra jönnek, és ezek között csak a Halo az, ami a következő generációnak a nyitó címe is. És az eljutottam pontos ugyanarra a pontra, amiben zártuk a tavalyi E3-at. Hogy majd a következő E3-on igen. Úgyhogy nem tudom. Figyeld, az a nagy kérdés, hogy ez a Game Pass, meg az a fajta irány, amit a Microsoft kitalált, az hova visz, és hogy a Sony követi-e, lesz egy Game Pass-hez hasonló szolgáltatás neki is, hogy a Ubisoft belép erre a piacra nem csak konzol, vagy nem csak PC vonalon, ugye a saját Game Pass-ével, hanem... És a Play Plus-szal, ugye? Igen, hogy mit lép az EA, és mi fog történni a Game Pass-szel akkor, amikor minden stúdió meg lesz a saját online stream, ilyen, hát nem streaming, hanem ez a Game Pass jellegű szolgáltatása, és ha mindenkinek megvan, akkor mi fog történni, és esetleg azt mondja a Ubisoft, hogy figyelj, ez az XAA cím, ez csak PlayStation hardware-en elérhető a saját Game Pass szolgáltatásunkban, tehát rengeteg minden fog még változni az elkövetkezendő években, hogy hova visz ez az egész streaminges dolog, nagyon-nagyon érdekes, hogy simán hogy melyik mi a jövő, vagy hogy hova vezet a jövő. Ez teljesen újra értelmezheti egyébként az exkluzív játék fogalmát. Mert most, ahogy vázolod ezt a jövőképet, hogy azt mondod, hogy az exkluzív játék nem okvetlenül azt jelenti, hogy ez szükségszerűen mondjuk egy belső fejlesztésű játék, bár mondjuk az előző generációban volt rá példa, hogy külső fejlesztésű játékokat adtak el exkluzívnak, ugye a BioWare-re például a Mass Effect-je tipikusan ilyen volt, hogy az akkor sem Microsoft Studio volt. Nem, az egy csak Microsoft konzol megjelenti. Viszont ugye, ahogy hagyományosan, amennyire menti, megszokhattuk az exkluzív címek általában belső fejlesztésű dolog. Szerintem az nem fog változni. Viszont az mennyire durva lenne, ha azt mondanánk, hogy mondjuk az exkluzív az azt jelenti, hogy mondjuk, most már elmondjunk egy meredeket, hogy a Jedi Fallen Order az csak Game Pass-en belül elérhető. Nyilván ez annyira közeli példa, hogy nem fog megvalósulni, de mondjuk hasonló forgatókönyvek valósulnának meg, hogy az eddig multiplatform dolgok, azok... De hogyha csak Game Pass-en jelenik meg, akkor ugye az PC és Xbox van exkluzív, tehát ugyanúgy exkluzív lesz, mint annál a Mass Effect volt. Nagyon sok kérdőjel van még, ugye most ugyanez zajlik filmes fronton is, hogy ugye Netflixre nyakára most jön az Apple, meg a Disney megcsinálja a saját streaming szolgáltatását, valószínűleg, ha Disney megcsinálja, akkor Netflixről lekerülnek a Disneynek a cuccai, de most már szinte mi nem Disney, tehát a Fox-tól kezdve minden Disney, és ugye azért kezd kicsit átrajzolódni ez a piac, úgy egyébként, hogy szerintem a Netflix még egy forint hasznot nem termelt az elmúlt, nem tudom, x éves fennállása óta. Nagyon-nagyon érdekel, hogy mi fog történni a konzolpiacon, független az attól, hogy most melyik új konzol lesz a következő generációnak a győztese. Most így láthatatlanul azt mondom, hogy sokkal több évet tudnék felvonultatni a PlayStation mellett, mint az Xbox mellett, főleg ezután az E3 után. De azért tényleg érdekel, hogy ez a Game Pass hova fut ki, hogy ez a xCloud ez hova megy, hogy a Sony az mivel készül, amellett, hogy a címekkel és exkluzívokkal, hogy ő is beleáll ebbe a Game Pass-os vonalba, ő hogy képzeli el a felhő szolgáltatását, és hogy ugye mi lesz a stádiával, ami ami nagyon ígéretesnek tűnt, és most ezzel az új üzletpolitikával, meg árazással azért mégse tűnik már annyira no-deal-nek, mint amennyinek mondjuk egy hónappal ezelőtt tűnt. De az is tény, hogy a Stadia megcsinálta azt, amit 2-3 évvel ezelőtt még azt mondtuk, hogy science fiction, hogy 4K60 FPS-re tudsz egy aránylag normális neten játszani, és erre senki nem gondolt volna, és állítólag működik. Hát álljuk ki a végét, mert ugye egyelőre még csak célországokba tervezik bevezetni. Igen, de akik handlolták, azt mondták, hogy megy. Tehát, jó, hát az már nem rossz. Úgyhogy én csalódott vagyok a Microsoft tekintetében, nagyon várom a következő E3-at, vagy bármilyen olyan show-t, ahol bemutatnak valamit, de sokkal jobban érdekel, hogy milyen lesz a Death Stranding, a Tsushima, és hogy a Sony mivel szeretné meggyőzni a jelenlegi játékos kommunitéjét arról, hogy vásároljanak a következő generáció, a PlayStation 5, Xbox van, nem tudom, mi lesz a neve, Van Two Switch. Hát mi annyi jó hírem, hogy a Death Stranding az a szülinapomra már pont meg fog jelenni. Úgyhogy ezt elintéztük. Ja, ennyi, köszönöm szépen, hogy közben jártál. Nekem viszont ennyi lett volna mostanra az Otherside, és illetve azon belül is a Microsoftnak az E3 kibeszélője. A véleményeiteket várom kommentben, hogy ti hogyan láttátok, milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok és álltatok fel magáról az E3 elől, beszéljük ezeket meg. És neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és emelted az ünnepfény. Köszönöm, és sziasztok! Sziasztok! Tök jó.